Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wzrosła pozycja Polski jako gracza na arenie międzynarodowej. Tak o sytuacji naszego kraju w kontekście pomocy Ukrainie mówi prezes PiS. Agencja wywiadu przygotowała przewodnik mający pomóc uchronić się przed rosyjską dezinformacją. W rosyjskich bazach wojskowych na okupowanym Krymie i na lotnisku wojskowym w Melitopolu doszło do potężnych eksplozji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wzrosła pozycja Polski jako gracza na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że opinia o naszym kraju jest bardzo, bardzo się poprawiła, jest podobna jak w okresie Solidarności, gdy o Polsce w świecie dużo się mówiło. Jarosław Kaczyński powiedział we wspólnej audycji Polskiego Radia i TVP Info w Otwarte Karty, że trzeba to wykorzystać. My to wykorzystujemy poprzez różnego rodzaju ofensywy dyplomatyczne. One służą konkretnym celom, wsparciu Ukrainy, ale one też wzmacniają naszą pozycję i poprzez wielkie zbrojenia. Chcemy po prostu z jednej strony odstraszyć się od wszelkiego ataku na nas, no gdyby ten atak jednak nastąpił, to się skutecznie obronić, a z drugiej strony siła militarna państwa jest bardzo poważnym elementem, szczególnie w czasie wojen, a dzisiaj taki czas mamy, pozycji tego państwa. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że istotna jest też kwestia prowadzenia podmiotowej polityki i świadomość naszych partnerów, że nasz kraj prowadzi taką politykę. Prezes PiS podkreślił, że dalsze umacnianie naszej pozycji jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i przełamaniu kryzysu demograficznego. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że przewodnik przygotowany przez agencję wywiadu ma pomóc chronić przed działaniami rosyjskich służb oraz przed rosyjską dezinformacją i propagandą. W programie Goście Wiadomości w TVP Info wyjaśniał, że podręcznik zwraca też uwagę na sytuację z dnia codziennego, kiedy nie zawsze możemy mieć świadomość, że mamy do czynienia z agentami. Gdy przemieszczamy się w okolicy obwodu kaliningradzkiego albo w sytuacji, gdy na terenie Polski jakieś osoby obce zaczepiają nas, dopytują o kwestie wojskowe czy kwestie związane z przemieszczaniem się wojsk. To są takie rzeczy, które czasami wydają się, że ktoś nas zaczepia. Być może nawet Polak, wrażenie jest to, że to jest Polak, a tak naprawdę może to być agent innych służb. I to wszystko jest tam opisane, ale też zwracamy na to uwagę, co generalnie w komunikacji, w działaniach dezinformacyjnych Rosja robi, bo często też podnoszą takie tematy, które na przykład miałyby nas zniechęcić do pomocy Ukrainie, które miałyby nas zniechęcić do sojuszu z Ameryką. Przewodnik został opublikowany na rządowych stronach internetowych. To 8-slajdowa prezentacja. W rosyjskich bazach wojskowych na okupowanym Krymie i na lotnisku wojskowym w Melitopolu doszło do potężnych eksplozji. Mer miasta Iwan Fiodorow mówi, że jest to skuteczny wynik działań ukraińskiego wywiadu i ugrupowań podziemnych. Rosjanie uważają, że w miejscach takich jak Melitopol, a tym bardziej Krym, mogą ukryć zarówno bazy wojskowe, jak i personel. Nie, nie mogą. Dzięki oporowi ludności cywilnej, służby specjalne i armia Ukrainy doskonale znają wszystkie ich lokalizacje i wszystkie ruchy. Dlatego na pewno nie będą mieli spokojnego życia na naszej ziemi. Точно їм спокійного життя не буде на нашій території. Експлозії були слышані переважно в західній частині Криму, однак мешканці інформували на порталах społecznościowych о відгласах вибухів також і в інших частинах піввиспу. Влади окупаційної Криму ще не коментували нічних вибухів. Фотографії, указуючи тренінг, вспомнення і вирази вдячності від українців в керунку поляків. В цій формі заварто переслання вистави «Маратон солідарності. Польський спорт для України», який вернісаж відбувся в Бельведері. Otwierający ekspozycję prezydent Andrzej Duda przypomniał, że dramat narodu ukraińskiego dotyczył również sportowców, nie tylko wyczynowych. Wszyscy wiemy, co przeżywamy od roku, co przeżywa Ukraina przede wszystkim. W trakcie tej wojny zniszczonych zostało co najmniej 350 obiektów sportowych. Setki, dosłownie setki ukraińskich sportowców po prostu zginęło, bo zgłosili się na ochotnika po to, by walczyć w obronie swojej ojczyzny. Nie da się nawet opowiedzieć tego, jak ogromne straty ponosi Ukraina pod każdym względem. Przede wszystkim tym niematerialnym, tym właśnie ludzkim. Tego wszystkiego, czego nie będzie się dało odbudować. Ekspozycja pokazuje też zniszczoną infrastrukturę sportową na Ukrainie, na której część zawodników decyduje się przygotowywać do zawodów. Wystawę współfinansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowała Fundacja Instytutu Łukasiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami słaby śnieg, na północnym wschodzie możliwa marznąca mrzawka. Na termometrach przeważnie od minus 4 do plus 1 stopnia. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mrzawki. Na termometrach zobaczymy głównie od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Spektakl Proximity opowiada o bliskości i o jej braku. Jest to potrosze performance, potrosze musical, potrosze wystawa sztuki. My jesteśmy aktorami, eksponatami, wcielamy się w różne role. Natomiast opowiadamy o czymś, co jest potrzebne i ważne dla nas wszystkich, bez względu na to, ile mamy lat, gdzie żyjemy, jakim językiem mówimy. Potrzebujemy bliskości. Ja się bardzo cieszę, że mogę wziąć w czymś takim udział, co jest trochę szalone, co jest nowatorskie, co jest niepowtarzalne. I Teatr Szekspirowski taki jest. Tak, dzisiaj jesteśmy pierwsi, łącząc się z Olgą Bołądź. Bo właśnie dziś, 3.3.2023 roku, aktorka wystąpi w interaktywnym spektaklu pod tytułem Proximity – Bliskość. Gdzie? W gdańskim Teatrze Szekspirowskim. To już wiemy. Drugi pokaz jutro. Z Olgą spotkamy się jeszcze w drugiej części wydania, a w części pierwszej połączymy się ze Słupskiem, co oznacza, że uruchomiliśmy pomost Myśliwiecka 3, 5, 7, dwa ważne miasta na Pomorzu, Gdańsk i Słupsk. Słupsk i Gdańsk. A muzycznie otwieramy wydanie i nowy miesiąc zarazem w Trójce pod Księżycem utworem z Islandii. Utworem grupy doskonale Państwu znanej. Zatem zapraszamy do godziny drugiej. Państwo bywalcy doskonale wiedzą, któż tak lirycznie i ekspresyjnie zarazem wśród lodów i mgieł śpiewa i gra. O polsko-islandzkiej premierze Olga Bołądź, przypomnę, opowie w drugiej części wydania. Proszę o cierpliwość. Pozostajemy wszak na wichrowej północy. Oto między Reykjavikiem a Gdańskiem znajduje się Słupsk, a w nim nowy teatr imienia Witkacego oraz jego dyrektor, pan Dominik Nowak. Witamy pana dyrektora w gościnnej Trójce pod Księżycem. W tym pierwszym marcowym 2023 wydaniu Trójki pod Księżycem sporo czasu poświęcimy pana teatrowi, ale najpierw panu samemu. No i później miastu, tak. Nie jest pan wszak, czego nie powiedzieliśmy podczas poprzednich spotkań, rodowitym słupszczaninem? Nie, ja jestem rodowitym krakowianinem, ale teraz określam się jako słupszczanin, więc życie się zmienia. Przebyłem taką drogę z południa Polski na północ, bo urodziłem się i pierwsze 30 parę lat życia spędziłem, 30 lat życia spędziłem w Krakowie, potem parę lat mieszkałem w Warszawie, czyli te 300 kilometrów na północ i kolejne 400 na północ przeprowadziłem się z Warszawy do Słupska. Mm-hmm. Od którego roku jest pan dyrektorem nowego teatru? Od 2016 roku obejmowałem to stanowisko w takim dziwnym momencie, bo 1 stycznia z tego roku te kadencje zazwyczaj w Polsce toczą się od 1 września, czyli od sezonu artystycznego, a nie wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego. U mnie było trochę inaczej. Tak, ten konkurs był trochę dziwnie rozpisany wtedy. Uh-huh, uh-huh. Policzyłam, że to 7 lat, 7 tłustych. Tak. Ja mam takie wrażenie, ja wyznaję te zasady, że 7 jest taką magiczną cyfrą i faktycznie ten biblijny podział na 7 tłustych, 7 chudych. Ja myślę, że te 7 lat, które tutaj spędziłem, to był bardzo owocny czas. Bardzo dużo się tutaj w Słupsku zmieniło i ten teatr też ewoluował. I mam nadzieję, że coś Państwo o nim słyszeli przez te ostatnie lata. Mieliśmy jakieś sukcesy, przede wszystkim organizacyjnie się też bardzo dużo zmieniło. Mamy nową siedzibę, albo w końcu mamy siedzibę. Wybudowaliśmy budynek, bo teatr przez te wszystkie lata wynajmował swoją przestrzeń od Filharmonii i graliśmy w budynku Filharmonii Słupskiej. Mhm. Jeszcze wrócimy do tej wyprawy z Krakowa do Warszawy. Dobrze, przez Warszawę do Słupska. To 673 kilometry, proszę pana. Około 8 godzin, gdyby nie przerywać podróży. Nie wiem, czy samochodem, czy pociągiem. No niemniej, to jednak jest spora odległość. Tak. Uświadamiam sobie od tego czasu, że to Polska wcale nie jest taka mała. To jest 8 godzin, tak się zazwyczaj jedzie. Czasami podróżujemy z dziećmi, to wtedy się z tych 8 robi trochę dłużej. Czasami są korki gdzieś tam na Gierkówce. To faktycznie ta podróż potrafi się wydłużyć. Są podróże pociągiem, są bezpośrednie połączenia pendolino z Krakowa do Słupska, więc ta podróż się trochę skraca i w przyzwoitych warunkach można. To jest taki czas na przeczytanie dwóch dramatów w jedną stronę. Naprawdę? Szybki pociąg jedzie przez Warszawę do Słupska? No to tego nie wiedziałam. To może zmienić moje życie, proszę pana. No. Pendolino w Słupsku jest bardzo... Co prawda jest jedno, dziennie wyjeżdża ze Słupska po 7:00, on tam się zależnie od sezonu zmienia, a przyjeżdża znowu do Słupska blisko 10:00, 21:00 wieczorem, więc da się zrobić taką trasę Słupsk, Kraków i w drugą stronę. Trwa to 6 godzin. No to wspaniała wiadomość. Ja byłam w Słupsku po raz pierwszy i ostatni, dzieciem będąc, to była tylko przesiadka, bo jechaliśmy jakieś kilkanaście godzin do Sarbinowa. Nie wiem, czy to rzeczywiście była trasa, że tak powiem, najkrótsza. No niemniej tak to zapamiętałam, że przeszliśmy przez jakiś rynek, wróciliśmy na dworzec, no i nad samo morze, no właśnie Słupsk nad samym morzem nie leży, ale zaledwie 18 kilometrów od brzegu morskiego. Tak, ten Słupsk często właśnie się kojarzy ludziom z Polski, z takim miejscem przesiadkowym, że trzeba się tutaj przesiąść do Ustki. Dojeżdża się do Słupska i przesiada się do Ustki. Mam nadzieję, że teraz kojarzy się wam na przykład z teatrem, państwa słuchaczom, środowisku teatralnemu. Zresztą przed wojną Słupsk i Ustka były jednym miastem, to znaczy... Serio? Ustka należała do Słupska i była takim portem i kąpieliskiem, czy miejscem wypoczynku miasta Słupska i była jego administracyjną częścią. No tak. To sąsiedztwo, my zresztą też dosyć dużo współpracujemy z Ustką. W najbliższe wakacje będziemy robić duży projekt na plaży. Będziemy grać w sierpniu. Nie pierwszy raz to się dosyć sprawdza. Mam nadzieję, że wypadnie to bardzo dobrze. Dzięki, że pan wspomniał tę Ustkę, bo to nie było Sarbinowo. To była Ustka właśnie. No tak, Ustka. No, ale ja nie wiem, no może te parę czy paręnaście lat temu te różne mogły być tutaj przesiadki w tym Słupsku. Kolej mogła różnie działać. Może jakieś autobusy. Pana nie było wtedy na świecie i pan nie wie, jak wyglądały wtedy pociągi i jak się nimi podróżowało, jak się walizkę, której nie mogliśmy toczyć na kółkach, tylko potężną walizę, nie walizkę, wrzucało przez okno, a następnie wchodziło się, jak to się mówi, od tyłu do bez przedziału, w którym nie było miękkich foteli, no i tak dalej, już nie mówiąc o wagonie restauracyjnym. Takie były czasy, panie dyrektorze. No ale, no cóż, może wróćmy jeszcze do samego Słupska, bo chciałabym troszkę więcej o nim posłuchać. Przeczytałam w popularnym informatorze, że to dawna siedziba książąt pomorskich. To dawna bardzo przeszłość, a że obecnie Słupsk liczy około 90 tysięcy mieszkańców, co jest jakoś porównywalne z miastem na przeciwnym biegunie, czyli z Legnicą. Tam też jest fajny teatr. Co tam jeszcze jest w tym Słupsku? Powiem tylko to, co ja wiem z owego źródła. Resztę bardzo proszę pan. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej na przykład oraz Muzeum Pomorza Środkowego. No, to tak, to tyle wiemy. Słupsk, tak, no, Słupsk ma około 90 tysięcy mieszkańców, chociaż rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach, gdzie odległości między Słupskiem a nie Słupskiem są dużo mniejsze niż z rynku w Słupsku czy z centrum Słupska do najbliższej miejscowości Kobylnicy, czy można dotrzeć w parę, no, w 10 minut samochodem i dużo osób tutaj korzysta z tej możliwości faktycznie mieszka wokół miasta, a żyje i funkcjonuje w mieście, a co zresztą toczą się właśnie duże tutaj batalie, próby rozszerzenia miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć skomplikowany problem, kto gdzie płaci podatki. Mhm. I oczywiście nie tylko płacę podatki w Słupsku, ale też kibicuję i zachęcam do tego, żeby osoby, które korzystają z tego miasta, płaciły podatki właśnie w mieście i nie poza jego granicami. Słupsk jest bardzo ciekawym miastem. Zrobiliśmy o tym kilka spektakli, ale i projektów takich, które eksplorowały jakoś tę lokalną tożsamość i tę historię. Ona jest niezwykle barwna, bo faktycznie żyjemy w jakiejś Atlantydzie. Tutaj Słupsk się, sztolp niemiecki skończył się w 1945 roku, a rozpoczął się polski Słupsk. Zresztą Słupsk przeszedł w ręce, czy front tu się przetoczył 8 marca 1945 roku. I był to taki dosyć specyficzny jednak Dzień Kobiet w naszym mieście. Dwa lata temu zrobiliśmy taki bardzo ciekawy spektakl, który się nazywał właśnie Sztolp Dzień Kobiet. O a 8 marca 1945 roku o wyjściu Armii Czerwonej do tego miasta i specyficznym jednak dniu kobiet, które wojska radzieckie uczyniły miejscowym kobietom. To są bardzo skomplikowany temat, a też Stokak był dosyć ciekawy. Julka Margoryś zerowała mi taką formułę, że publiczność uczestnicząca w tym spektaklu otrzymywała od nas piloty i głosowała co kilkanaście minut po tych przerw, zależnie od wariantu spektaklu. Od 10 do 14 publiczność wybierała, jak dalej ma potoczyć się akcje, jakie decyzje mają podjąć bohaterowie. Bardzo to było ciekawe. Zresztą tych wydarzeń takich związanych z historią miasta mieliśmy więcej. Mieliśmy spektakl o Przemku Czaju. To była taka dosyć głośna historia, w której zginęło kilkunastoletni kibic Czarnych Słupski. I rozpoczęły się burdy uliczne, takie walki między kibicami. Zresztą był to jakiś taki wyraz protestu jeszcze tej zmieniającej się wczesnej demokracji, która rodziła się w Słupsku. Ja zachęcam wszystkich do przyjazdu do tego miasta, do odwiedzenia teatru. Mamy tutaj bardzo fajny, ciekawy teatr. Wszystkich gorąco do tego zapraszam. Jest też sporo innych instytucji kultury. Jesteśmy ściana w ścianę na jednej działce z Filharmonią. Mamy teatr Tęcza Lalkowy. Jest ośrodek kultury z Ofowym Teatrem Rondo. Niedługo właśnie organizujemy ten przegląd sezonu. Opowiemy, ponieważ audycja jeszcze się nie kończy, panie dyrektorze. Ale mamy też Witkacego, tak? Proszę rozwinąć wątek w kilku minutach. Witkacy jest związany ze Słupskiem, chociaż faktycznie dosyć jest to dziwne zjawisko. W Słupsku jest w Muzeum Pomorza Środkowego największa kolekcja prac Witkacego. Tutaj się tak chwalimy, że to największa kolekcja na świecie. No, trudno, żeby było gdzieś poza światem czy poza Polską, no, ale jest na pewno największa w Polsce. Jakiś taki pomost pomiędzy tym Zakopanem a Słupskiem funkcjonuje. No, chociaż tak jak w większości tych miast, które zostały przyłączone do Polski po 1945 roku, ta przynależność Witkacego do Słupska jest dosyć fikcyjna. No, Nie, Witkacy nigdy w tym mieście nie był, co zresztą bardzo humorystycznie informuje. Te tablice mamy na jednej z pięknych ulic, takich spacerowych w Słupsku. Jest piękna tablica, że w tej kamienicy Witkacy nigdy nie był, bo nigdy nie był w Słupsku. A taka ta historia Witkacego, ale jeżeli ktoś z państwa ma możliwość tutaj, czy będzie gdzieś na północy, na pewno warto pracę Witkacego zobaczyć w odnowionym spichlerzu, w którym się mieści jedna z siedzib Muzeum Pomorza Środkowego. W białym czy czerwonym? W białym. Czerwony jeszcze nie oddany jest do użytku. Remontuje się cały czas. A ten biały funkcjonuje i faktycznie bardzo taka sympatyczna jest to wystawa i bardzo fajne warunki oglądania tej kolekcji. Wracając jeszcze na moment do 1945 roku, Słupsk nie pozostał nienaruszony po, że tak powiem, przejściu frontu, czyli był poważnie zniszczony, co też spowodowało bardzo szczególną, no, typowo zresztą dla polskich miast zniszczonych w końcowej fazie wojny, no, ale taką właśnie architekturę z jednej strony resztki zabytków, a z drugiej strony ta socjalistyczna, modernistyczna zabudowa. No, architektonicznie faktycznie dosyć tutaj. Zresztą zarówno Słupsk, jak i pobliski Koszalin nie miał szczęścia podczas tej wojny. Jest kilka teorii na ten temat. Fakt jest taki, że całe centrum miasta zostało wysadzone w powietrze. Aha. Tutaj jakbyśmy zaczęli rozmawiać z miejscowymi historykami, no to pewnie zaczęlibyśmy się kłócić, jaka była przyczyna, kto, gdzie. Jedna z takich chyba wiodących teorii jest taka, że Rosjanie to po prostu podpalali miasto w ramach jakiegoś odwetu. Miał być tutaj jeden z magazynów broni i amunicji, który eksplodował. To tylko spotęgowało to zniszczenie. W zeszłym roku, półtora roku temu, zrobiliśmy taki bardzo fajny przez cały rok projekt, nazywał się Mały Paryż. Mały Paryż to takie określenie przedwojennego Słupska, które sobie funkcjonuje, zwłaszcza wśród tych niemieckich mieszkańców miasta, którzy uciekli ze Słupska po 1945 roku, czy w trakcie wojny. I oni wspominają ten przedwojenny sztolb jako Paryż Północy, jako taką perłę architektury. Pewnie jest w tym jakaś olbrzymia doza sentymentu, czy jakiegoś wzruszenia do świata, którego już nie ma, który zniknął. No i też ciężko to zweryfikować, bo faktycznie bardzo duża część miasta została po wojnie, w trakcie wojny zniszczona. Zrobiliśmy taki cykl 20 filmików internetowych, w których pokazywaliśmy miejsca, które przed wojną wyglądały w inny sposób niż teraz. Pokazywaliśmy to miejsce, przy którym stoją, przy którym Słupszczanie pewnie codziennie przychodzą i nie mają pojęcia, że nie tylko stał tu jakiś budynek, ale bardzo często jest tak, że charakter ulic, ta cała siatka urbanistyczna jest niezachowana i zdarza się tutaj w Słupsku, że ktoś, kto kopie jakieś fundamenty pod drogę czy pod ulicę, trafia na piwnice budynków, które tam stały, ponieważ te siatki się bardzo często w ogóle nie pokrywają obecnie, więc kawał tego miasta po prostu zniknął z powierzchni ziemi wraz z wszystkimi ludźmi, którzy tutaj żyli. Tych niemieckich przedwojennych Słupszczan zostało bardzo niewiele, chociaż są i ta historia powoli wraca. A czy ten niemiecki Słupsk jest jakąś częścią historii, która przez jakiś czas była pewnie wstydliwa czy ukrywana, ale teraz coraz częściej się o tym rozmawia i my też staramy się tą historię w jakiś sposób wydobywać. Tak, te lokalne wątki, tematy są istotne i to naprawdę, naprawdę istotne. Ja myślę, że żaden teatr w takich właśnie miastach troszkę mniejszych niż te, że tak powiem, stołeczne Kraków, Warszawa czy Wrocław, no powinny być pielęgnowane, dopieszczane. To chyba jest, no właśnie nie ma rzeczy ważniejszej, czy tematów, czy wątków ważniejszych niż te lokalne, środowiskowe. No i już o nowym teatrze, zanim o impulsie, który sprawił, że skierowaliśmy naszą uwagę w stronę tego teatru, przypomnijmy, że nazwa Nowy nabyła szczególnego znaczenia, już o tym wspomniał pan krótko, panie dyrektorze, w roku 2020, kiedy to została otwarta owa nowa siedziba nowego teatru. No niestety było to, oglądałam to wczoraj w sieci, wirtualne jedynie otwarcie, to znaczy no bez większej publiczności, wiadomo z jego powodu, ale pani prezydent i pan marszałek przecinali wstęgę, no i zostało to uwiecznione na takim właśnie filmie. Specyficzne warunki. Teatr w Słupsku przeszedł dosyć dziwną drogę, bo on oczywiście funkcjonował tutaj od czasów powojennych, od tego 1945-1946 roku funkcjonował i był w mieście, no ale po 1989 roku wszyscy się zastanawiali, co się będzie działo z kulturą w Polsce, jak ona się zreformuje i efektem tych przemyśleń była likwidacja dwóch teatrów w Polsce. Jednym z nich był właśnie Teatr Słupski. To jakoś bardzo ciążyło miejscowym włodarzom i mieszkańcom miasta, że po tym 90, po 89 upadł Teatr w Słupsku i na fali wyborczych obietnic prezydenckich 2004 roku teatr został powołany na nowo. Dlatego się nazywa Nowy Teatr, bo jest nowym teatrem w tym mieście. Niestety pewnie został powołany bez już tej infrastruktury, którą miał przed 89. Został trochę wciśnięty właśnie w Filharmonii jako taki gość dodatkowy do budynku. I tak funkcjonowaliśmy przez kilkanaście lat. Dwa lata temu udało nam się oddać nową siedzibę. Stworzyliśmy budynek, który był, wybudowaliśmy go w ramach rewitalizacji, był to tak naprawdę remont takiej wozowni, która stała w miejscu obecnego budynku. Z tej wozowni niemieckiej przedwojennej została tylko frontowa ściana, do której dobudowaliśmy 1800 metrów kwadratowych obiektu i w którym funkcjonujemy już dwa lata. A to otwarcie faktycznie było takiej kuriozalnej, trochę takie jak te czasy pandemiczne. Musieliśmy się zamknąć w roku budżetowym, bardzo nam na tym zależało ze względów rozliczeniowych i stąd w ostatnich dniach grudnia budynek został otwarty online, jakkolwiek to brzmi. Tak, jeszcze bez widzów. Ale jest piękny, także państwa, którzy nas słuchają, a już dołączyli do nas i pan Nikifor, i pan Paweł, i pan oczywiście Michał z Tarnowa, często z Krakowa. Bardzo państwu dziękuję, że panowie są z nami. No więc polecam bardzo panom zajrzenie na tę stronę internetową teatru. Tam można sobie nawet odbyć taką wycieczkę wirtualną właśnie. No niestety, no, z innych powodów wirtualną, bo mają panowie daleko do tegoż teatru, ale jest no imponujący. A teraz już, panie dyrektorze, pretekst naszego spotkania, taki pierwszy pretekst, pierwszy powód, który oczywiście później pączkował, kiedy przygotowywałam się, ale to najbliższa premiera, która już za 16 dni. Mamy muzyczny zwiastun, dzięki uprzejmości pana dyrektora oraz pana kompozytora pewnego, no właśnie tego spektaklu, ale jeszcze nie chcę wymieniać jego tytułu, bo tę przyjemność pozostawię panu. To za 2 minuty i 16 sekund, a teraz właśnie owa, dzięki uprzejmości, powtórzę panów, zajawka muzyczna, zajawka premiery, o której już za chwilę. Podaj, podnieś, pozamiataj, więcej potu, zmiataj, zmiataj. Pilnuj wagi, wyprój flaki, czytaj znaki, skacz. Trzeba wiedzieć, gdzie, którędy, samo z nieba, nic prependy. Łap minuty, z całej nuty, rób świerć nuty. Trzy. Królice zwykle drżą o tamto albo to, jak gdyby futra skarb strzegł wszechobecny strach. Biegamy tu lub tam, wachlarze nosząc dam, co studzą pożar lic, lecz na nic czar i pit. Rękawiczkową biel taszczymy w mróz i śnieg. Oferujemy je, by ukryć plamy dwie. Królice zwykle drżą o tamto albo to. My jesteśmy kołnierzyki, czyste, białe, sztywne, całe, krochmalone, usztywnione, pracowane w kant. Przemierzamy pola, lasy, czasem biegiem w takie czasy. Podbić, wręczyć i wyręczyć, królica to as. A futro mam miękkie i nowe, i wszystko katalogowe. Lecz chętniej niż biec na tych łapach, chciałabym tańczyć do rana, chciałabym tańczyć do rana. się wiecznie i troi. Umiałabym się uspokoić, żyć pięknie, normalnie i pełniej. Pragnę, lecz drżące mam serce. Lecz drżące mam serce. W głąb króliczej nory. Bardzo dziękujemy. Już wiemy, my, czyli państwo, oraz wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz, wiemy, co skierowało naszą uwagę na Słupski Nowy Teatr. A gościem specjalnym tej nocy jest pan Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku. Bardzo proszę mieć tę przyjemność zapowiedzenia premiery, a zaraz potem spróbujemy połączyć się z jej reżyserem. Na razie bardzo enigmatycznie się wypowiadam, bo chcę, żeby pan dyrektor powiedział to, co najważniejsze. Królicza nora, to oczywiście Alicja w Krainie Czarów. Przygotowujemy premierę musicalu, spektaklu muzycznego dla zarówno dzieci, jak i dla dorosłych. Reżyserii Wojciecha Kościelniaka, a walczymy z tym tytułem. Budzi się wiele ekscytacji. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani, podnieceni. Czekamy na tą premierę 19 marca w Nowym Teatrze w Słupsku, a kawałek muzyczny, który państwo słyszeli, z roboczą wersją jednego z utworów wykorzystywanego w tym spektaklu, śpiewanego przez aktorów, a tutaj usłyszeliśmy roboczą wersję, roboczy wokal Mariusza Robijalskiego, który komponuje muzykę. Tak jest. No to cóż, sprawdźmy, czy udało nam się połączenie z gościa specjalnego tej nocy. Trójka pod księżycem. Tak, udało nam się połączyć z panem Wojciechem Kościelniakiem, potęgą w krainie musicalu, oryginalnego i nie tylko. Największy nasz podziw budzi fakt, że pan Wojciech tworzy scenariusze spektakli muzycznych na podstawie wielkich powieści, klasyki polskiej i światowej, czyli reżyseruje własne adaptacje prozy w różnych teatrach muzycznych. No, wydawałoby się, że jest to zadanie niemożliwe. Taki długi wstęp. Panie Wojciechu, dobry wieczór. Czy pan mnie słyszy? Dobry wieczór, tak, słyszę. Jest mi niezmiernie miło, słysząc tak miłe słowa na mój temat. Bardzo dziękuję. Chociaż zazwyczaj z panem rozmowę przed premierami właśnie tych powieści w wersji musicalowej zaczynałam tym swoim podziwem. No ale może państwo słuchają nas po raz pierwszy, to jednak prosiłabym o jakąś reakcję na ten, że tak powiem, mój zachwyt, bo ja wiem, co to znaczy adaptacja, wiem, jakie to jest potwornie trudne, a już przełożenie tego na język teatru muzycznego, do tego dołożenie libretta, bo przecież pan kiedyś miał librecistę, a teraz już chyba sam wszystko tworzy. Tak, to z jednej strony może rzeczywiście jest trudne, ale z drugiej strony właściwie od jakiegoś czasu to, co trudne w teatrze muzycznym, ciekawi mnie. I dlatego właściwie to dalej jeszcze robię, bo są obszary, z którymi niełatwo sobie poradzić, w związku z tym ciekawe, w związku z tym zajmujące. No i tak jest z wszystkimi książkami, bo każda z nich ma swoją, że tak powiem, duszę, swój świat wewnętrzny, swoją muzykę, którą trzeba usłyszeć, swoją narrację i sprostanie temu jest cudownym, fantastycznym wyzwaniem, za którym podążam i to mnie po prostu pasjonuje i ciekawi. Ja nie postrzegam swojej pracy jako strasznie ciężkiej charówki, tylko raczej jako właśnie odkrywanie, jako zabawę, jako spełnianie marzeń, może tak to nazwę. Więc nie czuję się jakoś strasznie pokrzywdzony przez los, że tak to sam robię, tylko szczęście, aż który ma szansę. Szczęście, że to potrafi pan, bo to naprawdę nie jest łatwe. Chyba już łatwiej własny dramat napisać, własną sztukę czy własną powieść. Ale ja może teraz wymienię tak przynajmniej kilka tytułów, tak żeby państwa, którzy nas dawno nie słuchali, żeby jakoś osadzić w tym świecie powieści adaptowanych. Mianowicie Proces Kawki, Mistrz i Małgorzata, Idiota według Dostojewskiego, Blaszany Bębenek, Chłopi, Lalka, Ratunku. To naprawdę jest ciężka artyleria. I pan podołał, aż po tę Alicję. Alicja może wydawać się tutaj najłatwiejsza, no bo taka dająca szansę, by po prostu poszaleć, no bo jest szalona jak ten kapelusznik i jego ekipa. Alicja jest i z jednej strony łatwiejsza właśnie, bo otwiera te ramy szaleństwa, ale z drugiej strony przez to, że jest osadzona w konwencji surrealistycznego snu, w którym właściwie wszystko wolno, to i też grozi nam taka zbyt otwarta forma, w której jeśli wszystko wolno, to właściwie nie wiadomo, w którym kierunku idziemy. Więc ja spróbowałem nadać temu jakiś kręgosłup, jakieś ramy, nie wykraczające oczywiście poza to, o czym napisał sam Lewis Carroll, czyli o tym, że jest to w moim przekonaniu opowieść o czasie zmiany dziewczynki w dziewczynę, o dojrzewaniu, o tym, w jaki sposób ten czas trudny przechodzimy i co on ze sobą niesie, jak stajemy się dorośli. To mnie szczególnie zainteresowało w tym tekście i pod tym kątem przypatruje się przygodom Alicji. No tak, tak, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, że pan też sam przełożył? Bo zazwyczaj no, mamy do czynienia z przykładem, no chyba jednak Macieja Słomczyńskiego, a tutaj nagle czytamy Wojciech Kościelniak. Brakowało tak, panu czegoś? To nawet nie o to chodzi, że brakowało, tylko właściwie 90% tego spektaklu to jest muzyka, to jest śpiew, a niewielkie partie w tym wypadku są akurat mówione i tutaj też zależało mi bardzo, żeby cały ten tekst był poddany jednej myśli interpretacyjnej, w której można skorzystać z pewnej dowolności tłumaczenia. My mamy to szczęście właśnie, że możemy tłumaczyć i dzięki temu na jedno słowo angielskie czasami mamy 5 polskich, możemy wybrać. Anglicy tej możliwości nie mają i dlatego chciałem skorzystać z możliwości samodzielnego przetłumaczenia. Tej książki oczywiście no, nie tłumaczyłem całej, tylko te partie, które były mi konieczne, ale to zrobiłem rzeczywiście od początku do końca na podstawie angielskiego tekstu oryginalnego. Tytuł też jest oryginalny, no taki jak przyjął się w Polsce, no bo zazwyczaj mówi się Alicja w Krainie Czarów, a nie Przygody Alicji w Krainie Czarów. I pan zachowuje ten tytuł. Mówię o tym, ponieważ, przepraszam, pańska Alicja jest trzecią w ciągu ostatnich tygodni, można powiedzieć, bo mieliśmy już Alicję w Krainie Snów w Teatrze Ateneum. No to właściwie oryginalny scenariusz dwójki autorów Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i Wawrzyńca Kostrzewskiego, reżysera. Jesteśmy tuż przed premierą wersji w Teatrze Narodowym młodego człowieka Sławomira Narlocha i to z kolei Alicji Kraina Czarów. A tu na szczęście mamy po prostu Alicję w Krainie Czarów. I proszę mi powiedzieć, czy na podstawie pierwszego tomu? Tak, tak, na podstawie pierwszego tomu. To i tak wyjdzie dość długi spektakl. Znaczy długi, mam nadzieję, że takiej normalnej 2,5-godzinnej długości, ale no już nie chciałem rozbudowywać, żeby nie dawać widzom zbyt wiele wymagań, że tak powiem, czasowych. To teraz może od innej strony. Pracuje pan po raz pierwszy w Słupsku. Niedaleko od Słupska, czyli w Gdyni, bywał pan często, czyli w Teatrze Muzycznym. Natomiast w Teatrze Dramatycznym, bo to jest relatywnie rzecz ujmując, niewielki teatr dramatyczny, jeden z trzech w mieście, ów nowy teatr imienia Witkacego. No więc to też jest zupełnie inna sytuacja. Ja wiem, że pan pracował w teatrach dramatycznych, czy w Wybrzeżu, czy chyba w Teatrze Słowackiego. W Słowackiego, w Teatrze Żydowskim, w Teatrze Jaracza w Łodzi też. A no tak. Ale tam daleko, na rubieżu, na północy, daleko, daleko. Pan po raz pierwszy pracuje, chociaż teatr jest fantastyczny, jest nowy i z nazwy, i z wyglądu, i w ogóle ze swojej istoty. I z ducha. No właśnie. Proszę jakoś osadzić w tych realiach pańską premierę. Przede wszystkim ogromnie zaciekawiła mnie i ucieszyła propozycja Dominika Nowaka, dyrektora, który z tak wielką otwartością podszedł i do wyboru tekstu, i do samej propozycji, żebym miał szansę przygotować właśnie najpierw jakąś sztukę, później skonkretyzowaliśmy to, że to może być Alicja w Krainie Czarów w Słupsku. Ja przyjechałem tu z wielką radością i zaskoczyło mnie uroda tego teatru, fajne miejsce. Później oglądałem tutaj spektakle i też widzę, że to jest prężne miejsce z nowym duchem, z fantastycznymi ludźmi, ze świetnymi aktorami. I to od razu mogę powiedzieć, że tutaj wszystkim nam stworzono naprawdę fantastyczne warunki do pracy. Pod każdym względem, i lokalowe, i takie międzyludzkie, i to, że po prostu czujemy, że teatr na tyle, na ile mógł, otoczył nas naprawdę ciepłem i opieką, więc pracuje się przynajmniej na razie naprawdę fantastycznie i udało nam się taką stworzyć niemal rodzinną atmosferę, ale atmosferę pracy, nie, że tak powiem, wypoczynku, tylko codziennej charówki w dobrym tego słowa znaczeniu. No i liczymy, że efektem tego będzie coś, co się widzom spodoba, bo my mamy z tego wielką frajdę i pomimo dużej ilości potu wylanego przez wszystkich i realizatorów, ale przede wszystkim siódemki z fantastycznych aktorów, dziewiątki, bo dwie osoby grają wymiennie, to myślę, że będziemy mieli z czym wyjść do widzów i ich przyjemnie zaskoczyć. Ale ponieważ to teatr dramatyczny, jako się rzekło, to musiał odbyć się casting, bo nie wszyscy przecież w takim teatrze śpiewają, tańczą, poruszają się zgrabnie. Tak, był casting, ale od razu powiem, że ten casting przeszła i to bez żadnej taryfy ulgowej. Dwójka fantastycznych aktorów z tego teatru, Wojtek Bacinkowski, Kasia Pałka, którzy są zresztą filarami tego przedstawienia. Cieszę się, że Słupsk ma tak znakomitych aktorów musicalowych, bo przecież tu są wszyscy fajni aktorzy, tylko w takim akurat dziele potrzebne jest dobre połączenie aktorstwa, umiejętności tanecznych i wokalnych. I to się w wypadku tej dwójki aktorów świetnie sprawdza. No a reszta, po prostu to było około 140, nie pamiętam, 150 zgłoszeń z całej Polski. Przyjechali fantastyczni ludzie i to też dziękuję im za to, bo trochę pewnie w środowisku wiadomo, że kiedy Wojtek Kościelniak ogłasza casting, to wiadomo, że terminy trzeba mieć. Znaczy ja się nie bardzo zgadzam na to, żeby być niedyspozycyjnym podczas tych 3 miesięcy, a i tak przyjechało na ten casting 150 fantastycznych ludzi. Mieliśmy naprawdę z kogo wybierać i jestem szczęśliwy, że zespół, który dołączył do Wojtka i Kasi, jest równie dobry co oni. No i stworzyła się jakaś własna fajna chemia. Cieszymy się byciem razem i tą pracą. Tak, tak. I to jest też fantastyczne, że tak daleko i w tak jakby egzotycznych okolicznościach, bo Pomorze kojarzymy zazwyczaj z wakacjami, ludzie jednak docierali i to docierali z taką pasją, nadzieją. No zresztą pana też podziwiam, bo uważam, że trasa Wrocław, bo chyba nadal pan tam mieszka. Tak, mieszkam we Wrocławiu. Porównywalna z tą Przemyśl Szczecin, no więc... Jest daleka, jako anegdotę mogę powiedzieć, że 3 stycznia tego roku była taka wielka śnieżyca. Aha. I akurat usiłowałem dotrzeć na zajęcia do szkoły filmowej. No i ponieważ akurat ta śnieżyca też miała lód, to straciłem auto na autostradzie. Ale nic mi się nie stało, nikomu też nic strasznego nie zrobiłem, więc dobrze się skończyło, ale też były przygody. No tak, no to ten Słupsk ma swoje dobre i złe strony, ale no tak troszkę żartujemy, bo od strony życia należy też podchodzić do teatru. Jeszcze może tak zapytam, bo przeglądam tę listę pana współpracowników. No i tak, są to wspaniali artyści, z którymi pan pracuje po raz pierwszy, chociaż dwa nazwiska wydają mi się bliskie panu, to znaczy Mariusza Obijalski i Reni Gosławska. Tak, Renia Gosławska, pracowałem z nią wielokrotnie, przede wszystkim jako aktorką tym razem, też ze względu na swoje zajętości i tak dalej, nie mogliśmy się pokusić o jej bycie na scenie, natomiast przygotowuję jako coach wokalny, jako spec od spraw muzycznych. A Mariusz Obijalski, absolutny mistrz świata i okolic, jak chodzi o pisanie muzyki do spektakli teatralnych, musicalowych, więc ogromnie się cieszę, że się udało go namówić. No a reszta to jest nowa współpraca. Nie zawsze. Na przykład z Mateuszem Pietrzakiem pracuję 3 raz. To jest młody, fantastyczny choreograf z okolic Trójmiasta, związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni, tancerz, ale też i świetny choreograf. I przygotowaliśmy już razem Mury Jerycha oraz spektakl w Teatrze Studyjnym w Łodzi, dyplomowy 115 sen Boba Dylana. Taki spektakl zrobiliśmy wspólnie. Ten drugi spektakl to była mniejsza praca choreograficzna, pierwszy ogromna. Tutaj również wielka będzie zasługa, mam nadzieję, Mateusza, bo spektakl jest w dużym stopniu tańczony również. Iwona Banzarewicz to jest nasza pierwsza współpraca scenografki z Krakowa, która również przygotowuje kostiumy przepiękne i miała świetny pomysł na tą całą scenografię. Zobaczycie państwo, czym to będzie. Przy okazji pewnie jeszcze warto wspomnieć o, nie wiem, o kim, chyba wszystkich już realizatorów wymieniłem. A Tadeusz Trylski oczywiście będzie z nami od światła, mistrz. Zawsze się z nim spotykamy przy trudniejszych realizacjach i takich bardziej wymagających. I tutaj Tadeusza też się udało namówić. No to w sumie jednak zaprzyjaźniony zespół, w większości wręcz. Tak. To ja myślę, że tyle na tym etapie, bo cóż można powiedzieć, na niewiele ponad 2 tygodnie przed premierą. No nic dziwnego, że nie mogliśmy z panem spotkać się osobiście, no bo to jest ten najważniejszy etap przygotowań. To tak tylko jeszcze anegdotycznie zapytam, czy da się zaśpiewać i zatańczyć kota z Cheshire? Da się zatańczyć i zaśpiewać kota z Cheshire. Dzisiaj nawet widziałem, jak to się dzieje, także da się. Ma zęby? Zęby ma. Aktor, jeśli nie straci do premiery, to będzie miał. Natomiast klucz, który przyjmujemy, jest taki, że nie musimy dorabiać specjalnych zębów. No dobrze. To tylko tak, przepraszam bardzo, ale niekiedy niedojrzałość stuka do moich drzwi. Ale w końcu to jest bajka, więc myślę, że niedojrzałość jest czymś najfantastyczniejszym na świecie. Ja też lubię się nią pochwalić czasem. Także. Tak, panie Wojtku. Dziękuję. Pan Wojciech Kościelniak był z nami. Już powracamy do pana dyrektora Dominika Nowaka. Myślę, że uśmiechał się pod wąsem. Myślę, no bo przecież go nie widzę, bo jest daleko stąd, czyli w Słupsku. Tak, tak. Dominiku, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj kciuki. Do zobaczenia. No, panie Dominiku, czy pan słyszał? Trzymam cały czas. Codziennie staram się zaglądać i trzymać kciuki i podglądać tą pracę. No, bardzo się cieszę, że z Wojtkiem pracuje się fantastycznie. On też ja podziwiam tutaj ten profesjonalizm. Wojtek jest wspaniałym artystą i spektakle do siebie ogląda są po prostu niesamowite i tak jak pani powiedziała, jest to absolutny mistrz Polski musicalu. A z drugiej strony podziwiam jego kunszt i taki warsztat organizacyjny. No ta praca jest tak precyzyjnie ułożona, zaplanowana i zrealizowana i tak dalej, że robi to ogromne wrażenie. Anegdotycznie też powiem, że zazwyczaj teraz takie pytanie, które ja słyszę i dostaję odnośnie tej naszej produkcji, to jest to, dlaczego ten Kościelniak robi w Słupsku spektakl? I w sumie ja myślę, że może właśnie na premierze sobie to ustalimy, dlaczego on tutaj to robi, bo no, nie ulega wątpliwości, że warunki słupskiego teatru znacząco odbiegają od warunków teatru muzycznego czy kapitalu, w którym Wojtek regularnie wystawia spektakle i nasze budżety są no, dziesięciokrotnie niższe i budżet tego spektaklu również jest dziesięciokrotnie niższy niż ten, na który może sobie pozwolić w tych największych muzycznych teatrach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taka produkcja się u nas dzieje i faktycznie jest tak, jak powiedział reżyser, że zespół jest podekscytowany i żyje tym wydarzeniem, co jest fantastyczne w teatrze. Ludzie chodzą, czekają, widzowie dzwonią, Polska interesuje się i pyta, co tam się będzie działo. Musieliśmy podzielić premierę, czyli wstawić taki spektakl przedpremierowy, bo tych ludzi, którzy chcieli przyjechać zobaczyć premierę, była taka ilość, no trzeba to było rozdzielić na dwa pokazy. Domyślam się, że z całego Pomorza i z sąsiedniego zachodniego, bardzo blisko w końcu. Nie tylko, cała Polska to chce przyjechać, dzwonią teatr z południa, więc no super, fantastycznie, bardzo się cieszymy. No to rzeczywiście zrobiło wrażenie, no mimo, że to jest ta trzecia Alicja w naszych teatrach w tym czasie, ale rzeczywiście, no, ci, którzy dowiedzieli się, ja dowiedziałam się z e-teatru naturalnie, jakoś nagle stanęli na baczność. No, sam pan słyszy, połączyliśmy się na dłużej ze Słupskiem. Może gdyby nie ta premiera, to może nie wpadłabym na taki pomysł. To proszę nie mieć kompleksów, to nie z takiego powodu, że nieważny to teatr. No, ale to był ten, jak to określiłam, impuls właśnie. Wspomniał pan Wojciech o 7 aktorów, no a wiemy, że tych postaci w tej pierwszej części Alicji w Krainie Czarów jest 19. I czy pan pamięta, które z postaci zostały wybrane i odsalały w tej, powiedzmy, swoistej adaptacji muzycznej? Jest tak, że wszyscy w zasadzie oprócz Alicji grają po kilka ról i też pełnią takie zbiorowe funkcje, posuwają tę akcję naprzód i tak dalej, więc nie wszystkie postaci oczywiście się ocalały, ale też nie wykreślono, no bo tak nie wykreślił wszystkiego i te postacie się tam pojawiają w różnych kształtach. Ale zachowały swoją indywidualność, no nie wiem, czy ci główni bohaterowie zachowali, powinnam powiedzieć, jak, nie wiem, no o kocie już była mowa, Alicja, mam nadzieję, też występuje. Króliczce słuchaliśmy, tak. Piosence. Tak. Tak. Jest kapelusz. Oczywiście te wszystkie... Zając marcowy, królowa kier. Tak, tak. To wszystko jest w mniejszej lub większej wymiarze. No myślę, że najlepiej po prostu przyjechać, zobaczyć i ocenić, jak to wyszło. Mm-hmm. No, próbuję dowiedzieć się czegoś, żeby państwa, którzy jeszcze nie podjęli takiej decyzji, ewentualnie zachęcić. To cóż, to może tak. Zaproponujemy jeszcze jeden utwór, który specjalnie, jak rozumiem, dla nas na prawie wyjątku państwo przygotowali. Będzie też króciutki. Oczywiście o komentarz wsteczny poproszę także pana dyrektora. A więc oto ta druga zajawka, drugi zwiastun. Z krewetkami i pląsała z rakiem flądra. Rzeczy żaba do ślimaka, trochę im się rytm poplątał. Dzisiaj mówią na salonach, inna moda z innym stylem. Trzeba miękko ruszać płetwo i nie szczypać się z kadrylem. Tańcz, tańcz z nami homar mambo, owin się klonu girlando, bądź skercando wśród tremolando, cuda się staną, homar mambo. Tańcz, tańcz z nami homar mambo, owin się klonu girlando, bądź skercando wśród tremolando, cuda się staną, homar mambo. Baw się z nami, stań na brzegu, pozwól rzucić się na wodę, potem razem z homarami nieprzytomnie spłyniesz z prądem. Na to ślimak odpowiedział, może dla mnie za głębokie, rezygnuję z homar mambo. Złożył ukłon i dał nogę. Tańcz, tańcz z nami homar mambo, owij się klonu girlandą, bądź skercando wśród tremolando, cuda się staną, homar mambo. Tańcz, tańcz z nami homar mambo, owij się klonu girlandą, bądź skercando wśród tremolando, oświeć rozum serca lampą. Cuda się staną, zatańczy z falą i morską pianą importowaną, westchnij w radość nieokiełznaną, niepohamowaną. Homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo, homar mambo. Bardzo proszę, zapowiedź wsteczna radiowa, pan Dominik Nowak. Zapowiedź mam piosenkę? Nie, zapowiedzieć spektakl. Nie, nie, wstecznie piosenkę. No, ładnie pan skomentował Króliczy Bieg, to teraz homar mambo. No tak, po raz kolejny Mariusz Obijalski. No. Jak powiedział reżyser Wojciech Kościelniak, mistrz świata, absolutnie wspaniały kompozytor. No i różne style muzyczne, już można się spodziewać tego, a więc będzie rozmaicie od strony muzyczno-akustycznej. No a Alicja to nie tylko premiera, to także spektakl, który jak przeczytałam tuż po premierze rozpocznie, tak i teraz już wolno na ten temat, festiwal 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. Panie dyrektorze, rozmawiamy o czym? O trzech teatrach. Trzech teatrach. Tak, ale proszę pamiętać, że dzisiaj jest trzeciego miesiąca 2023 roku, a jest pan gościem trzeciego programu Polskiego Radia. Trójki nam się rozmnożyły. Fantastycznie się to składa. Trzy teatry to taka impreza, którą już po raz